الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. دا سوره یوسف دے دولسم سفارہ دا آیت نمبر 50 پنزوستم نمبر آیات دے. ساقی تلیو بادشاہ ولی گولار شمال دا دے خوب تعبیر راوڑا اغلالو جیل تا ایوہ صدیق ایڈیر رشتونیا یوسف علیہ السلام توئی تعبیر را لو باسا باچا خوب لیدلی دی و غواگانی سربی دی و خواری دی خواری را لگی دا سربی خوری او دا غشانتی وش نوگی دی اغا و وچ خوری و وچ دی وش نخوری اغا ورل تعبیر را ویستو و کلون با اول راشی دا سوکلی و کلون با اولا بارانون ډیری پسلون با ډیری هر سا با دیر زیاد کی گی بیاروز تا وکلون با دا سوکڑی راشی قاد سالی راغلا تعبیر لالو ساقی لالو تعبیر بیان کو بادشاہ تا چی داسی تعبیر دیستا دا خوب چی کلا بادشاہ تا دا خبر وڑان دی شو مخ کی شو نو بادشاہ سوئی بادشاہ ورتوئی دیکھو رہا تا بادشاہ ورتوئی وی پی این پہ بن کا بادشاہ ورتوئی وی حال لاڑشا او مال دالک راولا زما پا مملکت کی دمرا لوی سڑے دے او تاسو ما تا داغی خبر نرا کوئی حالا مالا وی سڑے را ولا سلام بادشاہ ته چې کله خبر میلاو شو چې بای داس یو سړی دی یوسف علیہ السلام نوم دی واغه په جیل کې دی، نو دا ورته وی بادشاہ لزر لاشه زما په مملکت کې دومره لوی سړی دی او هغه لا په جیل کې دی، هله وی ما ته راولا. نو چې کله ساقی لاړو یوسف علیہ السلام ته وی رازا د بادشاہ اجازت دی چې د جیل نه راوزا، دقه حالات ته اشاره ده وسو. وقال الملك اتوني، ویل بادشاہ راولی مالا راتلو کئی ماتا بیهی فدغالک سرم. فلما جاءه الرسول، هر کل چراغ استازی، قال ارجع ورتویل یوسف علیہ السلام، ارجع وافس شا الى ربک اخفل مولاتا اخفل بادشاہتا فاسأله تپوس وکد غنا ما بال النسوت اللتی ما بال النسوت اللتی چه سحالو د زنانو هغا قطعنا ایدیهن چه فریکڑی اخفل لاسونام. ساقی لالا یوسف علیہ السلام توی راوزا، بادشاہ اجازت کرے دے امر کرے دے چرازا، خو یوسف علیہ السلام استقامت تاو گورا چاگہ ایک دم نزی. مسلم شریف کی حدیث دے نبی علیہ السلام خفل توازو ذکر کئی، فرمائی وی لو لبستو پی سجن لبس یوسف لاجبتو دائیا، وی کما پا جیل کی دا یوسف غن تیٹیم تیر کڑے وی دائی را غلے وی نو زبور سر روان شوے وی. یعنی دمرا صبر یوسف علیہ السلام کڑے دے او بیام نوزی، چه ما دومره وخت تیر کړی وی نو د مخې سره به روان شوی وی. لاجبتو دایا الی الدعوه، زه به ورسره روان شوی وی. یعنی څه معنا؟ چې زما سره د دعوت د مسلې د الله د توحید د مسلې غم را سره و، زه به تلی ما به خپله مسله بیانولې. ما ویل چې ټیم رانه ضایع نه شي، جیل کې ګیر شی ما چې لاړ شم بهر ته او دا دیم مسئلی دا توحید اشاعت وکما، ما با خپل جرم خپل زان تا امینه قتلی. یوسف علیہ السلام و ایلال شا بادشاہ تا او آیا چی دا دغا لک س جرم دی چی دا جل شوی و. یوسف علیہ السلام مخی تا گوری ویسو او دا برا تا ملاویگی، نو اسی نا چی زلال شما او ما ته ادم علاو شو، خلق بیا خبری کئی چی دا آغا لک دی چی آغا جنی تی لاس ورا چیلی و آغا جنی نی مطالبه کری و، حالان کی قصه بدل و جنی مطالبه کری و پنبوت باندی با داغ فاتی شی، نو داغ نا هم نمبر حالات نا هم نمبر واقع دا چی ارجع الی ربکا فاسأله ما بال نسوت اللاتی، نبوت باندی با داغ پاتیشی. دی وجینا اول اخفلا سپایی کئی ویلال چا بادشاہ نتا پوس وکشی دا غزنانو سا حال لی غزنانو تا صحیب فتا دا، او دا نوی چی دا غجینی نتا پوس وکا آغا اسینا چی پا اخفل حالات باندی او با ٹیم کی غلط وا بد پیلی اراده کردی واسی نجی پخپلا مدعا بانی کلک و لاری او آقا بیا دا خبر وکی نوی دا آقا جینکون تا پوس وکا چه کمر آقلی وی آقی دا مخی دی دا اقرار کردو چه آن را وطوهو فستعصم، ما مطالبه کردی و خودی زمان زان بد چگو. نو بادشاہ فوراً اسمبلی را طلب کړه، پارلمان هاوس ته بهی راشي، ټول وزیران راشي. چې کله راغلل فاسأله نو تپوس وکا ما بال النسوة اللاتي جسد حالات دزنان وغام قطعا ايديهن چې لپریکړي او لاسونه خپل ان ربي بكيدهن عليم بشک رب زما فمکرونو د دې باندې ډېر خفو ادم یا الله زما د دې په مکرونو باندې ډېر خفو ادم یا د معنا الا ربي بكيده العليم زما مولا چې کوم عزيز مصر اغا او دغا جنی خاولو اغا دا دی پا مکر باندی دیر خفو دی چی مخی ویلو اللہ کئی دا کل نازویم اغا تا پتا دام نو دا خلقی را طلب کو پا دی کی ادا عزیزی میسر دا خدا زلیخم را غلی دیو سیٹا ناستا دا معلومی گی دا چې په مصر کې د جنکو اختلاط وو، بے حیائی وو، لکه نن چې زما اوستا په پاکستان کې څنګه بے حیائی ده، دغه شان تی اختلاط په هغه وخت کې په مصر کې وو. ځکه چې ده تپوس وکړو د بادشاہ نو هغه راغله او قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتها عن نفسي، دې بلایت کې ما ته مطالبه کړی دا نو هغه ناستا وا ورا پاکستان په اسمبلی کې وای یو ځلی دا زنانم راغلی وی او دا سړی مو علما پکې وو، نو دې زنانو دې مولیانو تقارو چې هغه حق بیان کوي چې دولت دې پارلمان هاوس ته راځي، نو په دې کې سلای کړی دا چې سباله با میٹنگ دا پارا کسان راضی اراکین با ٹول راضی او دام ملایان با منگا شرمو دیل با سکار گورو دا با بدنامو خدو سلا وکڑا خدی ٹولی پلاین ودرے دی وی دا علماء چکل را روان دی گوری اغو لاری دی خلقو سر لاسون میلاوی چرته لاسونه چا سره غیر محرمی زنانه سره لاسمه میلا وخی خلای دی خپشی و لاسمه میلا وخا بعدی وقتی کوری زنانه دی سلام علیکم لری نه سلام کوا بس لاس چوتا بزی که نه بیا بستا خواله نرازی، نو چی دی کلا لین لگی دلی دی یو یو ورزی لاسونه میلا وخی مولیانو چی کتری دی یار اولاری دی وز بسکو دا غټه بدنامی دا، یو مشر بابا پکې دی غلام غوس بابا هغه ویل چې تاسو ما مخکې گئی مال چل راځي وای زرا مخکې شو وای دې کله مخکې شو وای دې امیر سیب نه کینا، نو چې دې کله را مخکې شو نو چې دې جنې ورته کله لاس باندې کله دې په لاس چرته کار کیږي دوانه لاسونه چې سمغه اړای راکا لاسونو شه نه دی خځې روز د منډې کړي دي بلې تا ټولو منډې کړي دي وایي دې سره نه کیږي وایي دې سره دا ټوکه په کار ده هغه دی به نامول چې دا به لاس را کېل دی کیمرامین پټې دا به ډاری تصویران میډیا ته لاړ شي دی به بدنام شي، خو یوازې علم نه دی په کار دې سره تجربه په کار ده، علم دی وکړو د هغې دپاره تجربه حاصل کا په طریقه باندې فلکار کوا په طریقه مسله بیانوا ایک دم خبره ته بیانې جګړه جوړیږي په طریقه باندې، نو په دغه وخت کې اسمبلی حال راجمع شو قال ویلو بادشاہ ما خطب کلنا سو حال ستاسوم ازراوتن لا کلچی مطالب کڑی و یوسف آد یوسف علیہ السلام نا عن نفسی داغد نفس ببارکیم قل خاش لله نو هغه ټول ویلو چې پاکی د خاص یو الله لرم فاج دی یوسف قسم په الله قسم په الله چې یوسف علیه السلام پاک دی قلنا حاش یوسف لله قسم په الله فاج دی یوسف علیه السلام اجماع اجماع دا هغه ټول ویلې قلنا حاش یوسف لله بعد یوسف عن کل معصیه لله لربی یعنی مطلب دا دی چې د یوسف علیه السلام سلام د چا یره نشته دی هغه نه هغه سره د یو الله یره دم هغه ګورې د الله نه یریدو د بل اچا نه یریدم د یو الله پاک یره ورسره وم ما علمنا علیه من سو مونږ دا نه ده معلوم کړي په هغه کې څه وړه معمولې غوندې ګونه ما علمنا علیه من سو مونږ نه ده معلوم کړي په هغه کې سبدی قالت امرات العزیز الان نؤویل اغا خزید عزیز مصر الان حس حس الحق وس واضح بیان شو حق وس پڑاگ شو اغا حقم وس پڑاگ شو حق والفضل ما شهدت بیلا داغ وروال داده چی دشمنم صدا پا حقی گوائی وکیم قالت امرات العزيز ويل عزيزي ويل خزيد عزيزي مصر الآن حصحص الحق وسكار شو حق حصحص اتبين حصحص الحق اي وزح الحق امام بخاري ما نكي اتزكى زهرا وسخبر فاكشوام انا راوته ما مطالب كري وداغنا عن نفسه داغد نفس وإنه لمن الصادقين او شان دادي چغو درشتن نام ذالک علی علما ان لم اخنه بالغیب ددی وجنم چفت ولگی چزا ما خیانت نه دیکھڑے بالغیب فشش دخل خاون یا دم قلا دد چادا تفسیر ابن کثیر و مدارک و قرطبی ماوردی روح المانی دی تفسیر والا ذکر کئی چی دا کلام د زلیخی دے زکا چې د پیغمبر نفس هغه اماره بسو نه لکه رستا ما وبره او نفسي ان النفس لاماره بسو یوسف علی السلام هغه خلا په جیل کې د جیل نه نه دی راوتل او امام قتاده رحمه الله حسن او ابن عباس او ابن انباری دی دا وینا کوي چې دا د یوسف علی السلام وینا ده خو غوره قول دا دی چې دا وینا د زلیخې ده دا د یوسف علیه السلام نه ده نو وای ذالکا دا رښتیا وینا مې زه کوویل علی علما دې دپاره چې پته ولګي انی لم اخنه چې دا یوسف ویشی پته ولګي یوسف ته انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه دی کړی فشیشا یعنی یوسف فجیل کې دی دا سباله ونه وی چې په ما باندې دروغ راواړول یادا مانا انی لم اخنه بالغیب چې پته ولګي هغه زما خاون ته چې ما خیانت نه دی کړی فشیشا د خپل خاون دیکھو ایلہ نکہ ولا اخو یوسف علیہ السلام آقا بچ کڑا دا گنانا وان اللہ لا یهدی کید الخائنین او اللہ نکامیابی چل خیانتگروم اللی لما خونه بالغی ما خیانت ندے کڑے پشیشا دخف الخاون یا ما خیانت ندے کڑے پاگا وینا کی دا یوسف علیہ السلام وان اللہ لا یهدی اللہ نکام یا بی قید الخائنین چل اگا چل دا خیانت گرو خلکم نو دا زلیخه وی چې زه کامیاب نشوما او یوسف علیه السلام الله کامیاب کو اگر رښتونی او حق او سچ پیغمبروم بیا وقال الملك توني اول بادشاہ رات لو کی ماتا بھی پدغ الگ سرا فلما جاء الرسول ہر کل چراغ استاد قال ان الارجع الى ربك واپس شاہ فالمال مولا تا بادشاہ تا فسلو تپوز وقدا غنا ما بل نو تپوز دی وکیا غام ما بال النسوۃ اللاتی چه سو حال لزنان وا قد انا ایدی اول نا چه بریکڑی اول سنخبل زخم کړي او لا سنخبل الا ربي بكيد العليم بشكر رب زما فما كرن ذديبا لفهم قال ما خطب كل اول دغه بادشاہ ريان ابن وليد چې صدې حالات د خزوم ازرا وت لا صدې حالات تاسو ازرا نو ازرا وت لا کله چې مطالبه کړی و يوسف ان لبسي د يوسف عليه السلام نه د نس بار کی قل حاش لله نو لغټولو چې یری دو یوسف علیہ السلام خاص دیو اللہ نا یا حاش یوسف للہ پاکو یوسف علیہ السلام قسم پاللہ مالیم نالی ملسو مونگا ندے معلوم کرے پدکی سبدی قالت امرأتو ویلغ خزی عزیز دا عزیز مصر الانا حس حس الحق وست پڑا گشو حقا نراوتو ما مطالبه کړی و د دنا نفسې دا غدا نفسو وانه لمن الصادقين او دا بالکل خامخا درشتونه نو ذالک دا د دی و جنا لعلم چې پته ولګي ان لم خله چې ما خیانت نه کړی بالغیب د پجیشا وان الله لا يهدي او یقینا الله نه کامیاب کید الخائنین اغا چل د خیانت ګروم آمین.